Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 13 listopada, jest 22. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Ostatnie polskie migi mogą trafić na Ukrainę, ale jest warunek, mówi prezydent. Zapach siarki na bloku operacyjnym szpitala w Puszczykowie. Na miejscu są strażacy. Skatował kota, bo zwierzę zjadło mu boczek. Mieszkańcowi Krakowa grozi więzienie. Polska może przekazać Ukrainie ostatnie swoje samoloty MiG-29, ale pod warunkiem ochrony polskiego nieba. Prezydent Andrzej Duda rozmawiał o tym w Warszawie z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte. My tych migów używamy w tej chwili. To jest poważna sprawa. To są migi 29, które działają w ramach realizowanych przez nas misji Air Policing. Jeżeli mielibyśmy je przekazać Ukrainie, to warunek fundamentalny jest jeden, a mianowicie nasze niebo musi być zabezpieczone. Więc to jest kwestia tego, aby Sojusz Północnoatlantycki w związku z tym zapewnił po prostu bezpieczeństwo naszego nieba, przesuwając samoloty z innych państw NATO. Prezydent i sekretarz generalny NATO rozmawiali też na temat konieczności zwiększenia wydatków na obronność państw sojuszu i możliwości współpracy z sojusznikami na Dalekim Wschodzie. Mark Rutte chwalił Polskę za wydatki na obronność w wysokości 4% PKB i stawiał nasz kraj jako przykład dla innych członków sojuszu. Strażacy w szpitalu w Puszczykowie w Wielkopolsce zostali wezwani z powodu wyczuwalnego zapachu siarki na bloku operacyjnym. Z oddziału ewakuowało się 17 osób. Na miejscu jest 13 zastępów straży pożarnej, w tym specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego. Szymon Hołownia będzie walczył o prezydenturę. Po południu lider Polski 2050 zapowiedział start w przyszłorocznych wyborach. Prezes Ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz, który współtworzy z Polską 2050 ugrupowanie Trzecia Droga, uważa, że decyzja marszałka Sejmu jest ważna w kontekście propozycji wspólnego kandydata. Wspólny kandydat to byłoby coś symbolicznego. Nie wystawialibyśmy wtedy na niebezpieczeństwo tego zwycięstwa, które było udziałem milionów Polaków rok temu, 15 października 2023 roku. I takim dobrym kandydatem, wspólnym kandydatem całej koalicji, właśnie też z tej perspektywy daleko idącej niezależności, byłby Szymon Hołownia. To mógł być nasz wspólny kandydat jako całej koalicji. Do tej pory dwie partie zasiadające w Sejmie ogłosiły swoich kandydatów. Oprócz Szymona Hołowni start w wyborach zapowiedział też Sławomir Mentzen z Konfederacji. Joe Biden powiedział Donaldowi Trumpowi, że dalsze wspieranie Ukrainy jest w interesie narodowym Stanów Zjednoczonych. Urzędujący prezydent i prezydent-elekt spotkali się w gabinecie owalnym. Według Białego Domu rozmowa była uprzejma i rzeczowa. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Joe Biden i Donald Trump rozmawiali prawie dwie godziny, zarówno na tematy krajowe, jak i zagraniczne. Prezydent Biden podkreślił, że dalsze wspieranie Ukrainy leży w interesie naszego bezpieczeństwa narodowego. Według Sullivana Biden mówił także o znaczeniu sojuszu z Europą. Silna i stabilna Europa, stawiająca czoła agresorom i dyktatorom oraz odpierająca ich agresję, ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia, że nie zostaniemy wciągnięci bezpośrednio w wojnę, co miało miejsce dwukrotnie w XX wieku na kontynencie europejskim. Doradca prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego poinformował, że Joe Biden przed opuszczeniem urzędu planuje wydać wszystkie środki przyznane przez Kongres na pomoc dla Ukrainy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Do 5 lat więzienia grozi mężczyźnie, który znęcał się nad kotem. Pobite z licznymi ranami kłutymi zwierzę trafiło w ręce pracowników krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Policję zaalarmowali sąsiedzi mężczyzny zaniepokojeni dziwnymi dźwiękami. Po przyjeździe i policji, i naszego kierowcy nie wykazywał żadnej skruchy. On absolutnie się nie poczuwał do tego, nie uważał, że zrobił coś złego. Cały czas jak mantrę powtarzał, mógł mi nie zabierać boczku, to jego wina. Klaudia Adamczyk z krakowskiego schroniska przekazała, że kot jest w lecznicy pod opieką weterynarzy. Trafi do adopcji. 57-latek został wezwany na przesłuchanie. Co najmniej 3 miliony złotych. Tyle wyłudzili już oszuści sprzedający nieistniejące akcje Baltic Pipe. Dzięki sztucznej inteligencji wykorzystali wizerunki przedstawicieli rządu i sławnych sportowców. Przekonywali, że transakcja ze spółką Gaz System to inwestycja, która zwróci się z dużym zyskiem. Niemożliwe? A jednak nadszedł czas, w którym to, co widzimy i słyszymy, musimy podać w wątpliwość. Iwona Dominiak, rzeczniczka spółki Gaz System, przyznaje, że oszustwa pod logo spółki mogą szokować. Przestępcy wykorzystują, posługując się sztuczną inteligencją, wizerunki sławnych osób. Są to zarówno politycy, jak i sportowcy. Robią kompilację mowy i wychodzi na to, że dany polityk czy dany sportowiec już zainwestował w Baltic Pipe i taki tekst pojawia się przy fałszywej reklamie. I choć wydaje się, że nikt oszukać się nie da. Kredyt do wzięcia. Jak pani reaguje wtedy? Rozłączam się. Kładam telefon do terazu albo się rozłączam. To telefony i wiadomości z informacjami o wyłudzeniu pod marką Gaz Systemu przychodzą niemal codziennie. Mamy zgłoszenia od ludzi w zasadzie ze wszystkich województw. Zatem pamiętajmy, by w szybki i prosty zysk nie wierzyć. Relacjonowała Joanna Maraszek. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy jutro pochmurno, z opadami mrzawki, deszczu ze śniegiem i śniegu. Miejscami opady będą zamarzać i powodować gołoleć. Termometry wskażą w czwartek od 2 stopni na Pogórzu do 5 w centrum i 9 na wybrzeżu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze prawie 6 minut po 22. Za konsoletą Michał Jakubik, przy mikrofonie Justyna Grabasz, a to są Białe Szumy, część druga. And it goes, goes, and it goes, and it goes. Ja wiem, że jest późna pora, że skoro białe szumy, to liczą państwo na wyciszenie. Ja tutaj wyskakuję z takim łomotem, to jest chyba całkiem dobre określenie. Bardzo przepraszam, ale tak mnie przygniótł właściwie swoją mocą koncert, na którym byłam kilka dni temu, że musiałam chociaż spróbować przekazać, co się na tym koncercie działo. A grał oczywiście zespół Idols na gdańskim festiwalu Inside Seaside. Za nami ich utwór Colossus z albumu Joy as an Act of Resistance, który na koncercie wybrzmiał jako drugi. No i zadziało się, jak się pewnie państwo domyślają, i to bardzo dużo. Joe Talbot podzielił tłum na dwie części. W wiadomym momencie, tam gdzie jest ta cisza, wtedy nastąpiła ściana. No i od tej pory co kawałek było jeszcze bardziej intensywnie, energicznie i absolutnie nie do zapomnienia. Proszę dać znać, kto z państwa był na festiwalu i jak wrażenia. Ja oczywiście musiałam tak zacząć, ale proszę się nie obawiać, teraz będzie już nieco spokojniej, chociaż przed nami nadal Idols, ale w nieco spokojniejszym utworze June. No i to jest utwór, który po prostu wgniata w fotel za każdym razem. Baby Shoes for Sale, Never Worn. Coś, z czym trudno się pogodzić, co trudno wymówić nawet. Za nami Idols i June. To jest utwór o utracie dziecka. Takie kompozycje również można usłyszeć na płycie Joy as an Act of Resistance. Dwie strony Idols usłyszeliśmy przed chwilą. Tę łagodną, a wcześniej łagodną nieco mniej. Jeśli chodzi o to, co się dzieje na ich koncertach, no to tutaj łagodnie raczej nie jest, ale bardzo emocjonalnie nadal. Ja się w ogóle dziwię, jak to jest, że takie punkowe koncerty potrafią wywołać we mnie takie wzruszenie. Wzruszenie też wynikające z tego, że ma się poczucie, że to jest absolutnie wyjątkowy moment, że kolejny taki nie pojawi się zbyt szybko, a szczerość bijąca ze sceny, no po prostu ogarnia po całości. Koncertów na festiwalu Inside Seaside zaliczyłam kilka. Kolejnym poza Idols był występ grupy The Last Dinner Party. Tak brzmią dziewczyny z The Last Dinner Party w piosence Kate Bush, Army Dreamers. Chociaż we własnym repertuarze brzmią równie świetnie, także na koncertach, ale mimo tego świetnego brzmienia, no czegoś na ich występie w Gdańsku trochę mi zabrakło. Możliwe, że szłam też ze zbyt dużymi oczekiwaniami, słuchając nagrań studyjnych, bo mimo niemal takich naprawdę perfekcyjnych wykonów, miałam wrażenie, że wszystko jest takie trochę za bardzo wyreżyserowane i z tego, co wiem, zdania są bardzo mocno podzielone. Także ponownie czekam na Państwa opinie i głosy. justyna.grabasz@polskieradio.pl. A przed nami kolejne nagranie z sesji live. Dzisiaj takich wykonań wybrzmiewa nam w tej audycji całkiem sporo. No i pojawi się skład, któremu braku autentyczności na koncertach raczej zarzucić nie można. To be bled, turning tricks just like your mother. Left my dreams for dead, making out with every other. She's the air I breathe, not too pure for me. She's the air I breathe, not too cheap for me. She's the only one for me, now and always. She's the only one for me, now and always. She's the only one for me, now and always. Myślę, że ten głos jest trójkowym słuchaczom bardzo dobrze znany, szczególnie od momentu wydania płyty Romance. Głos należy do Graiana Chatena, wykonanie do grupy Fontaines DC, ale piosenka już nie, bo to jest utwór innej irlandzkiej grupy, Whipping Boy, nieco starszej niż Fontaines DC. Kompozycja, której słuchaliśmy chwilę temu, nosi tytuł Twinkle, a jej oryginalna wersja trafiła na wydany w 1995 roku album Hit Warm. Wersja, której słuchaliśmy przed chwilą, to akurat element takiej rozszerzonej wersji albumu Skinty Fia, Fontaines DC oczywiście, na którym możemy znaleźć kilka wersji na żywo znanych już utworów grupy, ale także covery, jak słyszeli Państwo chwilę temu, oprócz Twinkle także na przykład One grupy U2. Ale skoro słuchaliśmy utworu grupy Whipping Boy, to posłuchamy jeszcze, jak brzmią oni sami, tym razem w utworze We Don't Need Nobody Else. Lost in memories, ideal situations, and convulsions. I'm never in and I can't remember. They built portholes for Bono so he could gaze out across the bay and sing about mountains, maybe. You are what you own in this land. You can't be king and it all depends on the view and what you can see. And around here they'll only serve to amuse, ridicule and destroy, hardly ever to teach. I hit you for the first time today. I didn't mean it, it just happened. You wouldn't let me go to the phone. You wanted to make love and I did not. Now I know the distance between us. Christ, we weren't even fighting, I was just annoyed. Silence, and you started to cry. That really hurt, you said. Yeah, and you thought you knew me. We don't need nobody else. We don't need nobody else. Just you and me. We don't need nobody else. We don't need nobody else. Just you and me. We don't need nobody else. We don't need nobody else. Just you and me. Just you and me. Seed of an open

everything is real, everything's alive, everything's alive. Jak zawsze znakomity Jordan Rakej, z płyty na płytę coraz lepszy, więc po świetnym The Loop ja nie wiem, co będzie teraz, aż trudno to sobie wyobrazić. To był świeżo wydany przez niego utwór Celebrate, a ja już przebieram nogami na myśl o kolejnych wydawnictwach, chociaż regularnie wracam również do tych wcześniej wydanych. No i skoro już o nich mowa, to teraz się będziemy rozpływać w towarzystwie utworu Miracle ze wspomnianego The Loop. If a new dress would be fitting, we could leave now at the city. We can tell them all lies to the beaches and the mountains. I can be where all the vows live. It's our own small thank you. and as we say goodnight, I hold you close and tight. No more aging suns, only waning ones, like the waxing star where my lonely heart once bloomed before I met you. My little dreamer, I'll always, always dream of you. My little dreamer. Zdecydowanie można się rozmarzyć. Dzisiaj trochę niespodziewanie ten utwór przyszedł mi do głowy i pomyślałam, że będzie takim dobrym otwarciem sennej, marzycielskiej części Białych Szumów. Myślę, że już trochę ochłonęliśmy po Idols, więc teraz już tylko spokój i piękno. A Little Dreamer, taki tytuł nosi ta kołysanka. Kołysanka w wykonaniu grupy Future Island. Islands. To teraz taki sam tytuł, tak samo marzycielski, Little Dreamer, ale to będzie zupełnie inny utwór, w zupełnie innym wykonaniu Petera Greena. No i spłynęła taka senna poświata na białe szumy. Peter Green i Little Dreamer. Niespodziewanie chwilę przed 23 na trójkowej antenie by brzmiał. Pojawił się gitarzysta Blues Breakers, który w zespole zastąpił swoją gitarową obecnością Johna Mayela. Przez chwilę grał również w zespole Fleetwood Mac, a tak brzmi solo. Zdecydowanie magicznie. No i tak się złożyło, że to przedostatni utwór na dziś. Na zakończenie dzisiaj bardzo rozmarzony Bemi Beck, którym polecimy w Dolinę Snu, Wędrowiec i Pegas. Zanim jednak całe to piękno, powiem jeszcze do usłyszenia. Białe Szumy realizował dzisiaj Michał Jakubik. Ja się nazywam Justyna Grabasz, a już za moment na trójkowej antenie pasmo Ludzie, więc proszę pozostać z trójką. No to dobrej nocy i do usłyszenia. Wędrowiec szedł szukać wczoraj, chciał przeżyć coś jeszcze raz. Jutrzejsza już była pora, a nie chciał z nim zawrócić czas. I odtąd co pytali, pan chyba jest wczorajszy, bo gdyby iść dalej, nie da się wstać. Zbudziła go szarość wroga i na nic był fantazji bryt. Czekała go długa droga, a ciągle jak wędrowa bryt. Dla duchu go odniosła nadzieja, gdy pomyślam, a może by tak rosła.